ซุ่มนี่เลยสิพ่อสมาธิก่อนซุ่มอะไรอย่างเงี้ยคนโบราณมันว่าตาดีๆไปคล้องสร้างสามวันมากเบาบัดตาบอดไปคล้องสร้างเพราะพ่อมึงไปขี่มาเราคือสิมาเก่งแต่ตาบอดตาดีคือสัวตายแต่ก็คล้องสร้างสามวันมากเบาอาจารย์สภามหาจันทร์เป็นมหาไปอบรมสมาธิเจ็ดวันเจ็ดคืนกับอาตมาประชาชนหลายพันสามวันมาเป่าสามคืนได้จะเข็ดกับบาทพวกแม่ใหญ่ทั้งหลายนั่งโว้ยถ้าตื่นแต่ตีสองก็จะให้ตื่นก่อนแต่ตีหนึ่งพวกนี้มันได้หลายเด็กตาคนดีขันนั่งไปกับมันขึ้นแต่สั่นเลยพวกก็ขึ้นไปหาแน่คนเลี้ยงคนบ้านขันมันสีเต้าขึ้นเนี่ยโอ้พอผมมาสร้างแต่พวกเออคนบริมันบริป้ายเพื่อเมื่อที่เราซุ่มนะเหมือนกับคนอ่านแผนที่เดินไปนี้เลี้ยวซ้ายมีสะพานจากสะพานจะมีหนองน้ำจะมีต้นไม้แล้วคุณเดินไปอีกคุณก็จะเห็นหมู่บ้านอีกซุ่มหนึ่งบนรองเบิ่งแผนที่ซื่อหนีเรื่องบ้านโคตรมาสักคนมันมาซื้อนี่เรื่องบ้านต้นงานรับหูรับตาปูปลาผู้หลงไปหอดบ้านต้นก่อนซึ่งนี่อาจจะหลงทางไปหอดผู้ร้อนก็ได้พระพุทธว่าตาดีไปคล้องสามสามวันมากต่อตาบอดไปคล้องสามพอพ่อมือเด็กขี้มากมีหลายคนที่ปฏิบัติธรรมไม่ได้อะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เวลาปฏิบัติธรรมแล้วกลับเป็นผู้แตกฉานกลับเป็นผู้เข้าใจธรรมะละเอียดผิดกับผู้ที่ไปเรียนใช่ไหมเพราะนั้นการสร้างปัญญาบารมีนั้นจะต้องเข้าใจว่าบารมีนั่นมันแปลไว้นะสักก่อนบารมีนั้นแปลว่าโมเมนต์ฟ้าให้อัดให้ประเด็จได้คนโบราณว่าเนี่ยพ่อให้ประเด็จว่าบารมีเนี่ยเราเรียกว่าปารมีนั่นแปลว่าฟ้าอัดให้ประเดี๋ยวเองปารมีนั้นแปลว่าการสั่งสมให้มันเต็มการกระทำให้มันเต็มภาษาอังกฤษของพระไตรปิฎกสมาคมบาลีประกรณ์กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเขาแปลว่า perfection thirty perfection นั่นแปลว่าปารมีสามสิบperfection เราทำให้มันเต็มจากน้อยๆให้มันหลายขึ้นของใหญ่ๆมาจากของเล็กๆน้อยๆของละเอียดมาจากของหยาบๆคนดีทั้งหลายก็มาจากคนที่ยังไม่ดีนั่นแหละค่อยๆสั่งสมค่อยๆอบรมมาก็รู้สึกหนักใจอีกเหมือนกันเพราะว่าที่เมืองขอนแก่นของเรานี้เป็นเมืองนักปราชญ์เมืองอาจารย์โดยเฉพาะเรื่องคำสอนทางพุทธศาสนาต้องถือว่าขอนแก่นนี่เป็นศูนย์รวมกระจายขยายภาควิชาการทางพุทธศาสนาวัดพระธาตุของเราเนี่ยผลิตบุคคลทางพุทธศาสนาที่มีคุณภาพมากทางวิชาการทางภาษาบาลีมหาปริญญาเยอะและก็ยังมองเห็นคุณค่าอันนี้อยู่ก็เลยต้องการจะพัฒนาทางปัญญามากขึ้นจะสร้างหอสมุดจะซื้อหาเงินซื้อหนังสือมาใส่อาตมาเห็นด้วย 100% 100% แต่ไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่นิมนต์ให้อาตมามาพูดเรื่องการสร้างปัญญาบารมีเพราะเป็นคนไม่ค่อยมีปัญญาอาตมานั้นเป็นคนจนพ่อแม่ทุกข์ยากลำบากอบพยพจากเมืองอุบลบ้านนอกไปอยู่บ้านนอกสุดเกือบสุดเขตสกลนครจากจังหวัดสกลไป110 กิโลเป็นลูกชาวไร่ชาวนามีโอกาสเรียนหนังสือจบป.10 นอกนั้นบริเวณอีกเลยนักทำตีคอยกับคนเองภาษาอังกฤษคอยกับเรียนฮัตเอาเองมูลมาปากไม่ได้เรียนมัธยมชั้นไหนแต่ก็สั่งสมบารมีขึ้นพยายามค้นคว้าศึกษาแนวเขาเพื่อป้าปล่อยให้คุยกันบอกมันขึ้นหน้าดำบอลขั้นเทพปากกระลำพวกที่เรียนในระบบเรียนในโรงเรียนเนี่ยเหมือนนาที่มีขั้นหน้าปากเจ้าของหน้าเห็ดยางดีใส่ปุ๋ยถอนหญ้าเปิดน้ำเปิดท่าแต แต่เขาเมื่อนี่สิปลาไหวแต่กันยังจังสิเก็บแต่ก็มีบ้างเขาเมื่อล้นลงในน้องขีดตกที่ควายเคยนอนกักงาพอจะหยัดเป็นหมากเป็นพ่วงยางไงล้นถือวันนี้ปัญญานี้จะมีเป็นระดับระดับระดับจะสั่งสมปัญญาแบบไหนสร้างบารมีแบบปัญญานี้มีหลายอย่างชาวนะปัญญาปัญญาไวปุถุปัญญาปัญญาหนาแน่นปัญญากว้างปัญญาแหลมลึกคำนี้รับปัญญาปัญญาลึกซึ้งเป็นบางมีหลายอยู่หมอปัญญานับหลงและจะมีปัญญาอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ายอดปัญญานิพเพทะปัญญาถ้าจำไม่ได้ก็เอาชื่อพระอาตมานะนิพเพทะพลารามนิพเพทะเนี่ยแปลว่าชำแรกทะลุทะลวงแหกแหกแปลเป็นภาษาฝรั่งใช้คำว่า penetration การกระทำให้ทะลุทะลวงออกไปให้มันแตกคุณโรคกันออกลักษณะเหมือนลูกไก่แม่มันฟักมันกบเมื่อมันแก่แล้วมันจะเอาจะงอยปากเอาซิสมันเนี่ยจอกจอกกระฟองกระปอกฟองเนี่ยทะลุออกมาพอออกมาเป็นหูแล้วได้ยินเสียงมันห้องจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บนั่นจะคือนิพเพทะหลังจากนั้นมันก็จอกอีกจอกแล้วมันก็เอาเล็บเนี่ยแคะออกออกมาปัญญาชนิดนั้นทำให้คนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สิ้นทุกข์ข้ามล่วงวัฏสงสารแต่อาจจะไม่กว้างอาจจะไม่ลึกอาจจะไม่ไวเพราะนั้นพระอรหันต์ในสมัยโบราณมีจำนวนมากที่เทศสอนใครไม่เป็นเลยเป็นพระอรหันต์หลายๆเอามานับแต่นิ้วมือเนี่ยมีไม่กี่องค์ที่แตกฉานในการสั่งสอนเทศนาและบางองค์เก่งทางนิทานเด็กนี่ก็นับเกือบไม่ครบสิบนิ้วเหมือนกันนอกจากนั้นชำแรกที่เองจึงมีคำกล่าวสุดท้ายที่ท่านสรรเสริญปัญญาว่าภิกขุปัญญาวาโหติอุทยัตถคามัญญาภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับอริยายปัญญายสมณาคตถึงพร้อมด้วยปัญญาอันประเสริฐเป็นอริยชนนั้นนิพเพทิกายสัมมาทุกขคยคามัญญายอมชำแรกกิเลสสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบปัญญาชนิดนี้พอใหญ่ไม่ใหญ่ตาสีตาสาบาดหนอกขอบหน้าได้ปะไม่ได้ใส่หัวขมองปัญญาเนี่ยนี่ถ้าให้อาตมาไปเรียนหนังสือยอมแพ้ปึ๊บปึ๊บพ่อไปขอออกตั้งแต่ป.3 แต่คู่ตะกี้เป็นปีพูดแล้วก็คิดถึงบุญบุญครูตายแล้วอาตมาก็เอากระดูกครูมาไว้กราบไปไหว้ทุกวันนี้เพราะครูนั้นท่านดีโอ้ยพอรู้เอ้ยมันบ่ได้อีหยังอีดูตนศาสตร์มันเถื่อมันไปทำงานเมืองไทยแต่ก่อนไปกรุงเทพหรือว่าไปเมืองไทยอ่านจดหมายทางบ้านกับบ่ได้เขียนจดหมายมาบ้านกับบ่เป็นอดสาอดเหยื่อให้มันเรียนจบป.4 ซะพอแน่อาตมานั้นดีใจอยากจะออกตั้งแต่ป.2 มันปื้อมันอะไรอย่างทุกข์ยากลำบากอาหารการกินก็อดอยากสมองก็ไม่มีอาหารเลี้ยงเป็นไข้มาลาเรียแล้วก็ขานี่มันก็หักตกเถียงนาขาหักข้างหนึ่งโตมาก็หักอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวนี้คนขาหักนะกำลังนั่งเทศน์คนขาดีฟังขาดีผิดมาแม่มาแม่ก็เลยขาหักก็หันไปผิดสำนักหักเอาอันนี้ก็ได้ฝึกเอาฝึกแนวใดแนวนั้นอยากมีปัญญาฝึกเอาปัญญาอยากได้สัวฝึกสัวอยากได้ดีฝึกดีบาลมีนั่นแปลว่าสังสมมีแม่ใหญ่หนึ่งเมื่ออุบลถามอาตมาว่าอาจารย์บาลมีแปลว่าจังไหนเห็นจังไรที่สมุนจักโตบาลมีอาตมาก็เลยว่าบาลมีเนี่ยคือกันแล้วก็ขมามเจ้าประสันด้วยก็ว่า ข้างนอกก็มีบารมีเท่านั้นที่สักละวันแต่ก่อนเจ้าเกิดมาใหม่ๆบ้านในเกี่ยวมาไม่บอกไม่ไงบ่เร็วละวันใหญ่เติบจังมหาเที่ยวมาตอนเที่ยวใหม่ๆปูนกินปากปากโค้งปากบานเบิดกินเจลกินปนบ่ได้หัดออกสร้างบารมีมาให้มันดีคันบ่เที่ยวมาครูบาผัดว่ายังบ่ทันเป็นสาวคนได้กี่ผัดตัวกันเป็นไผได้ฝ่ายซ้ายนี่ไปตัวมันยิ่งเที่ยวมาผมปกหน้าคือผีกลางป่าประสันแถวบ่ยอมขาวเพียงกระดูกคั่วหื้อจะหักได้ประสันคันเห็นแถวขาวๆระบาบองน้ำทั้งนี้ก็เป็นฮาดเที่ยวมาให้แถวดำแถวแดงปูนกินป่าประสันโอ้ยวนสาวนเหนือจะงามน้ำเพิ่นเที่ยวไปเที่ยวมาบัดนี้ปูนกับหอดบ่กินป่าลืมกับบ่ลืมตื่นขึ้นน่ะพวกข้าโปรดหนาวกะยาหอดก็ตามพวกข้าไม่ใหญ่หาแอบผ่ามืออยู่เสร็จกองยานั่นเราสวดมนต์กันตอนเย็นๆธัมโมกุโลกัปปตนาตตราลิทาลีแปลว่าเป็นธรรมที่ทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วฟังดีๆได้มันมีสองทรงเป็นธรรมที่ทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมก่อนที่ธรรมจะมาทรงเราเนี่ยเราต้องหัดทรงธรรมเหมือนกับเราจะมีปัญญาเราต้องหัดทรงปัญญาเอาไว้ฝึกนั่นแหละเป็นหมากที่ทรงไว้ซึ่งคนหัดเคี้ยวหมากไม่ให้ตกไปสู่ความลืมเคี้ยวหมากพ่อจะเข้าใจได้ง่ายแน่นอนมาฟังเทศก็ยังไม่ลืมเลยยังถือมานั่งอยู่ตาบตาตาบตาเลยกว่าข้ากว่าข้าเพื่อเห็นบอกโอ้ยจะแม่นคอยฟุกคอยงาบคนลืมเคี้ยวหมากสามมือแล้วเพื่อเห็นว่าจะเถื่อเนิ่นวันนั้นก็กว่าข้ากว่าข้าใช่อันนี้แค่ย้อนนี่แหละบารมีห้องฝึกเสื้อผ่านบานนี้ผู้ชายได้บัดผู้ชายฝึกกินเหล้าฝึกสูบยาเหล้าให้ว่ามันแสบทุกวันติดแน่ตาเข้าไปต้องผมต้องเฟือนหนาบิดหนาเบี้ยวดื้อเข้าไปจนหักไล่เพียรไล่ดีใหม่ๆข้ออยากหลาบอยากจือเอาย่านเข้าว่าพอเป็นผู้ชายแท้ค้าเข้าไปเอามาก็ติดผู้เฒ่าแต่ก่อนอายุ70ปีย้อนหลังไป70 80ขาลายพอย่อยอันขาลายๆเนี่ยก็บ่แม่นลายแต่เกิดมาขาลายย้อนบารมีอยากได้ขาลายฝึกอดทนเอาบารมีขันติบารมีกระซุ่มนี่ล่ะไปหนวกให้พระเจ้าขาลายทุ่งนั้นตลาดขาเพื่อนเป็นไงบ้างขาเท้ามันย่างไก่เม้นกุยหักสิออกว่าสันขาไล่ไล่มาย่างไก่หอมผมกับบ่บานว่าสันสิบพื้นผาเศร้าพื้นผาบ่บานขาไล่อายขืนกายบางขาไล่อายกายแล้วพ่อปานผามึนขืนอ่อนซ่อนเองสากระเดิดตายไปซักขาไล่ไปนอนเนี่ยเขาเจียบสาห้องกุยหีกุยอยู่ลังคนอักเสบตายก็มีแล้วคนได้ขาเดียวบารมีโอเคกันขันติบารมีไม่พอได้ขาเดียวย่างไปห่อหน้าบันเปลี่ยนกระยามันอันบนขาบ่ไล่ขึ้นขาไล่ขึ้นให้ผู้สาวเห็นอาตมาถามเนี่ยพอลงหน่วยผู้เป็นยังจะไล่ขาเดียวมันเจ็บครับว่ามันเจ็บผัดซักเห็นยังสั่งขันบ่ซักผู้สาวมันบ่มาครับว่าอดสาวันเนื้อเราเกือบตายจังได้ขาเดียวก็ยังดีกว่าได้บารมีเนี่ยต้องสั่งสมปัญญานี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านเปรียบการสร้างปัญญาบารมีเหมือนกับพระไปบิณฑบาตถ้าผู้ใดอ่านทุเรนิทานสมัยพระพุทธเจ้าของเราเป็นสุเมธดาบสสุเมธดาบสอ๋อเหินเดินอากาศแต่เป็นดาบสหมดไปเห็นให้บ้านเข็ดข้างเป็นมุยหยาบหยาบ ที่เมืองกุมารวดีโอ้เขาเจ้าเห็นสมภพเย็นๆหนาแท้ก็ลงมาถามว่าคุณเจ้าเห็นอย่างข้าเจ้าก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าขี่ปังกรพร้อมด้วยบริวารเป็นแสนจะเข้ามาในเมืองพวกเราทำทางถวายต้อนรับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดีบอกเคยได้ยินจ้าเสือห่วงพอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าขนลุกแง่นอีบอกว่าสักพุทธเจ้าดีซ้ำอยู่ถึงสามครั้งคำว่าพุทโธเพราะนั้นคำว่าพุทโธจึงเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานพุทโธพุทโธหลังคนนั้นมันก็ดีของมันก็เลยบอกโอ้ยไปเก็บตั้งนี้ไปขยันไปบุญเขาเลยสี่เซบันยันยันวันยันยันเรามีมีเด็กห้องเฮิร์ดเดินอากาศเอาวันกินต้มเล่นหลายมันไหนเล่ามูเห็นแล้วว่าเหล่าของเจ้าของหมดแล้วมันมีแต่กินต้มพระพุทธเจ้ามาแล้วมาเลยให้เด็กไหนมันบ่แล้วนอนเอกลงคือคุ้ยนอนกินตรงนี้เทศบ่แล้วให้เพิ่นไต่ขี้เจ้าของหนึ่งไปพระพุทธเจ้าก็เดินไต่หลังไปเพราะมันเหลืออยู่ประมาณหนึ่งเม็ดก็อธิษฐานจิตด้วยบุญด้วยกุศลที่สั่งสมอบรมกระทำมาขอจงเป็นภารวะปัจจัยเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนพระโลกนาถองค์ประเสริฐนี้พระพุทธเจ้าตีบังกรก็บอกว่านี่บุรุษดาบทหนุ่มที่นอนให้เราเกี่ยวกำลังอธิษฐานเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าบัดนี้เป็นหนองเป็นเบี้ยเล็กๆเป็นหนองพุทธังคูณท่านคูณนี้จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตกาลดีใจขึ้นสิความน้ำมืออื่นภิกษุทั้งหลายสาธุกรรมสาธุการจบไปแล้วพระผ่านไปแล้วท่านก็นั่งอิ่มใจว่าเออท่านพยากรณ์ว่าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนพรุ่งนี้จะเกิดขึ้นกำลังคิดหาบารมีสัมภารธรรมอะไรเล่าที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ไล่ไปทานศีลเนคขมะปัญญาท่านก็ไล่ไปในขณะที่กำลังคิดถึงบารมีนั้นมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งมานั่งอธิษฐานสาธุเกิดชาติหน้าชาติขอให้ได้เป็นเมียดาบทหนุ่มรูปงามคนนี้คนนี้ง่วงไปเห็นสี่นาดาสักชาติทั่วนาบ่อายผู้ชายมีล้นโลกทำไมไม่ปรารถนาอยากได้มาปรารถนาเอาพระสงฆ์องค์เจ้าฤาษีชีความยิ้มหน้าด้านห้ายนางคนนี้ไม่ได้กดยิ้มและก็เลยบอกว่าท่านปรารถนาอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณยังไม่สมบูรณ์ดอกท่านจะต้องให้ทานสร้างบารมีทานอย่างยิ่งใหญ่ห้าประการปัญญามหาบริจาคเกศมหาบริจาคห้าให้ทานทรัพย์ให้ทานชีวิตให้ทานอวัยวะให้ทานเมียให้ทานลูกท่านไม่มีเมียท่านจะเอาลูกที่ไหนมาทานท่านไม่มีเมียท่านจะเอาเมียที่ไหนมาทานทรัพย์ก็ดีชีวิตก็ดีอวัยวะก็ดีเป็นสิทธิ์ของท่านไม่มีใครว่าท่านจะทานแต่เมียก็ยังเป็นสิทธิ์ของท่านถ้าเมียของท่านท่านจะทานแต่ลูกท่านออกลูกเองไม่ได้ท่านจะต้องมีลูกเพราะท่านมีเมียเมื่อมีลูกแล้วลูกนั้นจะเป็นของท่านคนเดียวหาไม่ได้มาตาเปติกสัมภาโภสัมภวธาตุมารดากับบิดารวมเข้าจึงเป็นเราจึงมีลูกเพราะนั้นลูกนั้นมีเจ้าของร่วมกันสองคนผัวกับเมียถ้าท่านจะทานลูกท่านจะต้องขออนุญาตจากเมียเมียที่ไหนจะให้ท่านทานถ้าไม่ใช่เมียอย่างฉันฉันพร้อมที่จะช่วยสร้างบารมีเพื่อนนี่ก็เลยต้องโกเมียดีได้หน่อยก็เลยโอเคจะเป็นอูหรือว่าอูละจะมาว่าเอาเองเสร็จแล้วก็เลยมานึกถึงการสร้างบารมีนึกถึงปัญญาบารมีเป็นสัมภารธรรมอันเป็นยอดท่านที่บอกว่าเราจะต้องสร้างปัญญาบารมีนี้เปรียบเสมือนภิกษุไปบิณฑบาตจะไม่เลือกตระกูลอาหารไม่ว่าจะหยาบปราณีต จากกระท่อมหย่อมย่านคนจันทานยากไรหรือจากปราสาทราชวังจากคือหักบอดีมหาศาลรพามหาศาลหรือในราชนิเวศภิกษุจักไม่พึงรังเกียจเราจักสร้างปัญญาบารมีเช่นเดียวกันจะไม่รังเกียจในการฟังจะไม่รังเกียจในการศึกษาค้นคว้าการอ่านนั้นจักเข้าอยู่ในกลุ่มของการฟังวันนี้เราจักสร้างเราสร้างแล้วหอสมุดเรากำลังจะหาหนังสือเอาทุนมาซื้อหนังสือให้ลูกหลานเราได้สร้างปัญญาเพราะนั้นจะต้องอ่านจะต้องฟังอาตมานี่เป็นคนไม่มีปัญญาแต่ก่อนแต่ถ้าใครพูดให้ฟังอาตมาฟังดีเป็นคนชอบฟังไม่เคยคิดที่จะมาเทศให้คนฟังบวชนี่ก็ไม่ได้ขึ้นไปสิบวชมาเทศจักเถื่อเพราะก่อนที่จะมาบวชนี่ก็มาบวชเมื่อแก่อายุ37ปีแล้วจึงได้บอกว่ามือนั่นมือนี่ก็หันแล้วหันว่าจะบวชก็ได้ปีหน้าปีขึ้นมันยังมีกิเลสเอาเขาจะกัด36ปีหวยพระพุทธเจ้าเป็นรัศรูหรือได้อายุ35เราเป็น36 37จะน้อยตายนี่ก็เลยบวชก็มาบวชเมื่อแก่แต่สิ่งหนึ่งที่อาตมาไม่เบื่อหน่ายคือการอ่านหนังสืออ่านคัมภีร์ไบเบิลศาสนาคริสเตียนซีโยฮันมัทธายมาระโกลูกาฟิลิปปอยอ่านไปจนจบถ้าไม่บวชเป็นบาทหลวงแล้วเดี๋ยวนี้ยังมีโอกาสได้ไปแสดงธรรมในที่ประชุมเมื่อปีก่อนมีการประชุมสัมมนาสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนามีแต่บาทหลวงเขาก็นิมนต์อาตมาไปแสดงครับเขาก็เรียนมาแล้วตั้งคัมภีร์ไบเบิลก็สอนพุทธศาสนาผ่านคัมภีร์ไบเบิลสอนถึงเรื่องการทำงานและพัฒนาการบนพื้นฐานแห่งศาสนาและวัฒนธรรมมานิโมนิกทั้งสองก็แสดงทำเรื่องวิถีชีวิตบนพื้นฐานแห่งคริสต์และพุทธธรรมแยกแยะเขาเข้าใจเขาไม่เคยรังเกียจเราเราก็สนใจหลังจากนั้นมาอ่านพระไตรปิฎกอีก11ปีก่อนสิบวันท่านไปตามภาษาเจ้าของปืนไปยังเมืองนอกเอาพระไตรปิฎกใส่เครื่องบินไปด้วยเพราะนั้นมาถึงตรงนี้ก็เกิดความภาคภูมิใจที่เราจะมาสร้างปัญญาเดี๋ยวนี้คนของเรานั้นประเทศไทยของเรานั้นอาตมาอยากจะบอกให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าเราขาดคุณภาพของคนทุกอย่างมีพร้อมหมดศักยภาพคนไทยสูงมากถ้าฝึกฝรั่ง7เดือนฝึกคนไทย7วันจะเก่งกว่าฝรั่งแต่แรงจูงใจภาษาบาลีว่าฉันท่าคนไทยเรามีน้อยมากเพราะระบบการสร้างปัญญาบารมีจะต้องเริ่มต้นด้วยฉันท่าลองไปเปิดพระไตรปิฎกจตุกนิบาตทัสสกนิบาตอังคุตตนิกายทุติยปัณณาพระไตรปิฎกเล่มที่24ข้อที่58หน้าที่114มูลสุตตะสูตรพระพุทธเจ้าท่านสอนก่อนที่จะไปถึงปัญญามันต้องเริ่มต้นด้วยฉันทะท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงตั้งใจฟังให้ดีเราจะกล่าวหลังจากนั้นบอกว่าสัพฉันทะมูลกาสัพเพธรรมังในธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้มีฉันทะคือความพอใจมีแรงจูงใจเป็นรากเหง้าเป็นมูลถ้าเกิดมีความพอใจขึ้นมาสิ่งนั้นจะอยู่ในใจก็จะส่งต่อให้เกิดมนสิการะสัมภวะสัพเพธรรมังเมื่อมีความพอใจขึ้นมาแล้วก็จะเกิดการกระทำไว้ในใจให้ถึงพร้อมเอาง่ายง่ายยกตัวอย่างสมมติว่าผู้บ่าวผู้สาวเขาจะมักกันถ้าเกิดความพอใจขึ้นมาเนี่ยมักหลับกูนี่ใจมันจะคุ้นคิดแต่เรื่องคิดเห็นหน้าคิดเห็นความบอกความใจอยากอยู่ใกล้อยู่ห่างตรงนี้เพิ่นเอิ่นว่ามนสิการะสัมภวา การกระทำไว้ในใจก็ถึงพร้อมถ้าเกิดความพอใจถ้าพอใจที่จะมีปัญญาแล้วสนใจอย่างเดียวพอใจที่จะอ่านพอใจที่จะฟังพอใจที่จะค้นอาตมานี้ไม่สามารถที่จะบอกว่าตนเองเป็นคนมีปัญญาแต่จะบอกท่านได้ตลอดว่าอาตมาคือนักศึกษาอยู่ตลอดเวลาใดว่างเป็นเวลาที่ศึกษาไปประเทศอเมริกาเมื่อกี้นี่21วัน20วันเขาที่มันไปแสดงธรรม33รัฐแต่เรากลับไม่ใช่ไปแสดงธรรมอย่างเดียวเราไปศึกษาด้วยไม่ได้33รัฐมันเหนื่อยได้14รัฐกลางคืนแสดงธรรมตีหนึ่งตีสองผู้คนมาเยอะกำลังแสดงจะจบลงพวกใหม่ๆอีกแล้วไอ้ just came from New Jersey เนาะผมเพิ่งจะมาจาก New Jersey เดี๋ยวนี้คุณนึกว่าจะโคราชซุ่มหนึ่งเทนซุ่มนั่นใกล้จะจบพวกนึงมันได้เรียนจังทุกบ้านในสภามหอดจบก็เป็นมณีรัตน์ต่างๆตีหนึ่งตีสองเราเหนื่อยแล้วกลางวันต้องเดินทางเพื่อจะไปอีกรัฐหนึ่งในขณะไปเนี่ยประมาณจะเก็บภาพวิดีโอแก่ข้อมูลทุกอย่างตามหาถ้าไปถึงเมืองไหนจะลงหาโอกาสสัมผัสเข้าไปถ่ายทำวิดีโอในรัฐสภาสหรัฐอเมริกาในรัฐสภาแคนาดาเข้าไปถ่ายทำวิดีโออยู่ที่รัฐสภาแห่งแรกที่เมืองฟิลาเดลเฟียเพนซิลเวเนียที่เขาประกาศอิสรภาพจากอังกฤษตีจนระฆังแตกวันนั้นเป็นวันที่เป็นวันชาติ The 4th of July ประธานาธิบดีของเขาจะมาประชาชนรอคอยเราจะดูอาตมาไปสัมภาษณ์ว่าเขาประชุมกันตรงนี้ไปร่างหนังสือตรงนั้นมาประกาศกันตรงนี้ฝรั่งเขาให้ความสนใจแสดงให้เรารู้หมดแล้วก็เห็นว่าเมืองฝรั่งเนี่ยเขามีฉันทะมีแรงจูงใจใฝ่รู้ใฝ่เลิศเรียกว่า design for achievement คือมีแรงจูงใจใฝ่สำเร็จใฝ่ได้ดีไซน์พอยต์สำหรับปรารถนาที่จะโดดเด่นดีงามถ้าเขาจะทำอะไรเขาทำจริงๆเมื่อวานซื้อมาบวชก็ได้มาคนหนึ่งเป็นเนรอายุ19ปีจากออสเตรเลียได้มาพอทำยังไงดีเราก็ไม่ได้เป็นอุปชาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณใหญ่พระราชพนมท่านก็เขียนหนังสือมาผมให้คุณเป็นอุปชานะอุปชาเนรดอกสัมบูรณ์อยู่ก็เลยบวชมัวมาสนใจสมาธิปีก่อนนั้นมาจากบราซิลเด็กๆอายุ16ปีปีนี้19ปีมาจากประเทศบราซิลมาบวชทำสมาธิ3วันพบกับความสงบนิ่งมีความสุขจนน้ำตาไหลปริ่มบูขึ้นไปกราบไปรายงานไมโครออร์นิดีพาผมก็มีโทนี้ไม่ครูออลิเดเงื่อนกว่ากำลังน้อยๆวันนั้นเราเพิ่งซีเซกุตีหน่อยไม่ครู just for one hair and local food แนวกินก็มีตามมีตามเกิดอาหารชาวบ้านนอกทำไมผมจะมีความสุขเหลือเกิน Why I just really really business ไม่ใช้คำว่า happy ใช้คำว่า business มันเกินกว่าสุข happy นั้นมันยังเร่าร้อนอยู่มันเอาไปใช้ทางกามารมณ์ก็ได้แต่ใช้คำว่า blissness เนี่ยมันสุขเย็นสุขเกิดจากสมาธิเกิดจากฌานท่านมันบ้างเอาว่าขาดกับพื้นคราวนี้ก็จบบ่งามเพื่อนกันลั้นในน้อยกุฏิวัดอาตมากุฏิโมบายกุฏิโมบินงกหาเมินไปได้พระเอกดูวันไหนกุฏิกันขโมยไม่ต้องใส่กุญแจอยากเปิดฝาวันนี้ก็ดึงเงื้อคุณโดดการขโมยงัดเงี้ยมองงัดยากมาดึงเงื้อคุณโดดจะได้ยังไงได้การไม่ให้ฝรั่งที่บอกว่าไม่เอาอลิเดสเพื่อนกันรักเท่านั้นแนวกินกับบินตะบาดเมื่อกินเมื่อไรเดือนสามมีตามเกิดเป็นมันคือมีความสุขแท้ให้บวชจนตายก็เอาแนวนี้เห็นไหมมันเกิดความพอใจพวกฝรั่งเนี่ยเขามีฉันทะเขาสร้างปัญญาเขาขึ้นมาได้บ้านเมืองเขาจึงเจริญอาตมาไปดูที่องค์การนาซาที่เมืองโอแลนโด ฟลอริดาที่แล้วเคนเนดีที่เขายิงจรวดขึ้นไปก็เขาไปถ่ายไปดูเขาจะเขียนประวัติไว้หมดเลยว่าจรวดลำนี้ออกแบบโดยคนนั้นลงมือทำวันนั้นเสร็จวันนั้นยิงขึ้นสู่อวกาศวันนั้นคนขับชื่อนั้นชื่อนั้นนักบินอวกาศเซเรนเจอร์ที่มันระเบิดก็ออกมาไว้เป็นชิ้นๆอพอลโล11เข้ามาตั้งไว้คนไหนออกแบบออกอะไรเขาบอกมาหมดสุดท้ายเขาบอก We take all this idea for trial and country เขาไม่อายเลยเขาบอกว่าแนวคิดอันนี้เราเอามาจากประเทศไทย